اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کیا۔